İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese merhaba. Bir iklim için programı daha başlıyor. Ve ben Deniz Ömer Madra. Bugün Yücel yok. Ben Özdeş Özbay. Evet, başlatmış olduk. Dinleyicimiz, destekçimiz Mahmut Boynudeli'ye de çok teşekkür ederek başlayalım. Biraz geç başladık. Ve şimdi önemli olan şey şu burada. Dünya çapında büyük bir şey de başladı. Hareket de başladı. Evet. Değil mi? Yani onun iklim meselesini yok saymaya eğilimli olan şeyler. Dün mesela özellikle de dünyanın en büyük fosil yakıt destekçisi bankası JP Morgan bayağı özel bir rapor hazırlatmış. Dünyanın sonu geliyor eğer hızlı tedbir alınmazsa diye. Ama sonradan buna sahiplenip sahiplenmeyeceği de belli değil. Bir yandan da en büyük sübvansiyonu yapıyor. Ama buna rağmen bu baskıların altında böyle bir şey hazırlatmış olması çok önemli. Sızdırıldıydı değil mi o? Evet, sızdırıldı. Extinction Rebellion tarafından. Evet. Aslında Rupert tarafından sızdırılmıştı. Yani aslında bütün şirketler yaşanmakta olan şeylerin farkında. Exxon Mobil'in de böyle bir şey vardı. 1970'lerden beri biliyormuş meğer. Bu nedenle geçtiğimiz yıl yaz aylarında bir dava açılmıştı Exxon Mobil'e. Kamuoyunu yanıltmaktan dava açtı bir savcı. Sebebi 70'lerden beri biliyormuşsunuz. Bunlar da sızdırılmıştı. Daha sonra ortaya çıkmıştı bu raporlar. Ama siz tam tersi açıklamalar yaptınız bile bile. Tam tersine bir sürü de düşünce kuruluşu fonladınız. Adı verilen şeyleri evet, fonladılar. Dolayısıyla yalan çıkarttılar. Söylediniz bilerek diyorlardı. Belli ki diğer şirketler de çalışmalar yapıyorlar. Risk analizi çünkü aslında maddi olarak dertleri bu. İklim değil tabii ki. Bunu yapıyorlar ama açıklamıyorlar. Bu belge de sızdırılmış. Şeyinki de ta 1970'lerden beri tabii bilindiğini gösteren şeyler vardı ama herkes biliyordu falan diye geçiştiriyorlar. Ama bu da baskılar altında oluyor zaten. Tabii The Guardian hemen JP Morgan'ı da hatırlatmış yani. Bunu hem biliyorsunuz hem de Paris'ten beri 75 milyar dolar fosil yakıt şirketlerine kredi vermişsiniz. Evet yani. Yatırım yapmışsınız. 4 sene bile değil. 3,5 sene evet. İçinde 75 milyar dolar en büyük destekçisi olduğunu ortaya koyuyorlardı. Onların üzerinde bir miktar durduk ama şimdi mesela bu yeni aldatmaca çabalarından bir tanesi de sabahleyin biraz Açık Gazete'de şaka yaptık ama yani Washington Post'un haberinde bayağı Anti Greta adı verilen bir Alman kıza ne aktivist demişler ama aktivist olduğuna bir şahit ister yani böyle aktivizm olamaz. Gereksiz panik yapılıyor filan demiş ve insanlara uygun olmayan bir ideoloji demiş, bunu seveceksin. Hangisi bu? İklim hassasiyeti. İklim hassasiyeti ideoloji olarak. Evet, hayvanlara belki uygundur. İnsanlara değilse kuşlara belki uygundur iklim hassasiyeti filan. Yani işte bunu çok muazzam bir propaganda çalışması, kara propaganda çalışması yapıldı ortada. Fakat buna karşılık da işte görülmemiş bir mücadelede devam ediyor. Biraz önce konuşuyorduk işte Extinction Rebellion'ın geniş çaplı bir şey var. Evet. Yani küresel ısınma vites arttırdıkça yani bunun sonuçları özellikle bu Güney Yarımküre'de şu anda yaz mevsimi ve Antarktika'da rekor sıcaklıklar, Avustralya'da ise dev yangınlar yaşanıyordu. Dolayısıyla hani iklim değişiminin sonuçlarını en yakıcı şekilde gördükçe hareketin de vitesi arttırdığını aslında şahit oluyoruz. Ve bilim insanlarının da yani Antarktika'da aslında tabii alarm zilleri veriyor gezegen çünkü. akla hayale sığmayacak kadar büyük şeyler oluyor. Yani Antarktika'da buzların şeyi önlenemezse, çok ilginç bir yazı vardı, ondan daha ileride bahsederiz. Önlenemezse zaten dünyada sürdürülmesinin imkanı olmayacağı açıkça ortaya konmuş durumda. Ve çok büyük bir facianın eşiğinde olduğunu gösteren hem fotoğraflar filan da çıkmaya başladı zaten, değil tabii mi? Tabii, bu Antarktika'dan da Eagle Island denilen, evet, adadaki rekor erime fotoğraflandı NASA tarafından. O da dün zaten açık gazetede de bahsetmiştik, evet, bundan. Şimdi yalnız buna karşılık da mesela işte Nobel ödüllü insanların bu sabah açık gazetede de biraz bahsettik. Ben ilk 42 sayabildim. Kimya, fizik, edebiyat, tıp, birçok alanda barış ödüllerini kazanan insanlar açıkça hükümetlere, özellikle Kanada hükümetine mektup yazarak Justin Trudeau'nun Tech Frontier adlı dünyanın büyükçe bir bölümünün tehlikeye atacak, özellikle de yerli halkın varlığını tehlikeye atacak, haklarını çiğneyecek tek madenine karşı çıktılar ve bu Kanada'nın bunu düşünmesi bile utanç vericidir dedikten kısa bir söz. Bu haberden hemen sonra da, evet, tek firmasının bu işten vazgeçeceğine yani zafer dair haberi geldi. Aktivistler açısından. Evet. Hem Kanada'da direniş sürüyor, hem geçtiğimiz birkaç gün içerisinde büyük eylemler oldu birçok yerde. Bir tanesi Hamburg'da FFF'in, yani Greta'nın da Fridays for Future, evet, başını çektiği hareketin bizzat Greta'nın katılımıyla Hamburg'da 60 bin kişilik bir yürüyüş oldu. Cumartesi günü ise Londra'da Extinction Rebellion'ın ilk 2020'nin ilk büyük eylemi gerçekleşti. 5 bin kişi katıldı deniyor. Avustralya'da yangınlar sebebiyle yüz binler sokaklara inmişti. Ve 2020 alarm verdikçe Extinction Rebellion, yani yok oluş isyanı da geçtiğimiz hafta, biz buna pek yer veremedik yoğunluktan dolayı, özellikle geçen haftaki davalar vesaireler, yeni 2020 stratejisini, örgütlenme stratejisini ilan etti. Ve bence bu çok önemli bir gelişme. Çünkü Extinction Rebellion başlangıçta daha çok disruption, yani rahatsız etme eylemleri yapıyordu. Bunların bir kısmı kadro eylemleri diye bilinen, gözaltına alınmayı göze alarak yapılan eylemlerdi ve ses getirmeyi, medyada birinci gündem olmayı hedefliyorlardı. Buna büyük oranda ulaştık. Şimdi sıra ikinci adımda diye 2020'de bir strateji değişikliğine gidiyorlar. Kitleselleşme kararı var yok oluş isyanının. Bu çok önemli bir karar açıkçası. Diyorlar ki artık bir yıl içerisinde 1 milyon aktivist kazanacağız, üye yapacağız yok oluş isyanına. İngiltere'den kastediyorlar tabii ki. Ve toplumun en az %50'sinin birinci önceliğinin iklim değişimi olmasını sağlayacağız. Kamuoyu yoklamalarında bundan sonra herkesin, işte, özür dilerim, her iki kişiden bir tanesinin iklim değişimi ilk sırada söylemesi hedefimizdir. Buna yönelik eylemler yapacağız diyorlar. Ve bir de takvim açıkladılar. Yakın takvim, bu bütün bir 2020 yılı içerisinde değil ama ilki Londra'da yapılan, bu hafta sonu yapılan Enough is enough, yani artık yeter diye herhalde, evet, doğru çevirisi. Artık yeter eylemiydi. 5000 kişiyle başladı. Ardından çeşitli illerde devam edecek. 26 Şubat'la 12 Nisan arası 40 gün eylem ilan ettiler. Her gün İngiltere'yi de bir gösteri, eylem vesaire yapacaklar. Disruption, yani rahatsız etme eylemlerine de devam edeceklerini. Bir de Ash Wednesday diye adlandırılan işte bu ash bir çeşit akça ağaç gibi bir ağaç. Onun kutsal bir yeri var. İşte oruç filan tutuluyor. Lent denen dini bayrama ya da, hı hı, işte törene denk getiriliyor. 40 gün boyunca da onun bir girişimi var. Gene yok oluş isyanı. Tabii aynı günler zaten. Aynı bu 40 günün şeyi bu aslında. Evet. Kökeni bahsettiğiniz olay. Bir de 28-29 Mart'ta Movements of Movements konferansı yapacaklarını ilan ettiler. Bunu stratejinin önemli bir yerine koyuyorlar. Hareketlerin hareketini oluşturmak. Yani bu aslında uzun zamandan beri iklim adaleti meselesi bütün meseleleri, sadece tek gündemli değil, göçmenlik, ırkçılık, cinsiyetçilik toplumsal adalet, adil geçiş vesaire gibi konuları bir araya getirmeye çalışıyordu. İngiltere'deki yok oluş isyanı da diğer hareketlerle de daha yakın ilişkiler kurma ve her birini birleştirme ve bir hareketin oluşturma hedefi kendine gütmüş durumda. Bir konferans 28-29 Mart'ta yaparak diğer bütün toplumsal hareketleri de davet ederek bütün bunları iç içe geçirmeyi, birlikte hareket etmeyi. Yani bir tür hani sol jargonla cephe kurmayı, evet, aslında. Evet, önümüzdeki cuma günü de Bristol'da başlayacak bir İngiltere'de şey var. Greta Thunberg'in de gelip katılacağı bir etkinlik de var. Evet. Yani zaten Nisan, bu sadece yok oluş isyanı bu arada anlattıklarımız. Bir yandan da Fridays for Future hareketinin kendi gündemi var ki orada da İngiltere'de oldukça güçlüler. Nisan ayı ise zaten eylem ayı ilan edilmişti Fridays for Future tarafından. Bir dizi ülkede cumaları, hemen her cuma iklim grevleri olacak. 24 Nisan'da da büyük bir şey var değil mi? Yani ülkelerin çoğu dünyada 24 Nisan'ı tercih ettiler. Biz de Türkiye'de başka ülkeler başka tarihler belirliyorlar. 3 Nisan'ı belirledik. 5. iklim grevi olarak Türkiye'de de çeşitli etkinlikler olacak. Eylemler, grevler vesaire. Evet, bir de şeyden de bahsedelim şimdi, işte bu insanlığı kurtaracak bir plana ihtiyacımız var ve bu plan o değildir diye de büyük bir Roma'da toplanan bu bio, yani iklim krizinin eş değerinde olan, daha doğrusu onun ikizi olan bir feci olay var. O da biyoçeşitliliğin, yani biyolojik çeşitliliğin ortadan kalkması, işte türlerin yok oluşu tabii. Başta olmak üzere günde 200'den fazla türün yok olması gibi korkunç bir, yani korkunç ötesi bir durumdan bahsediyoruz. Ve hatta ellerinde, yani Londra'da parlamento meydanında yok oluş isyanının protestosunda bir fotoğraf da koymuş Common Dreams'de. Pankartta şey yazıyor, yok oluş oranı 1000 katın üzerine çıktı diye. Böyle bilimsel şeyleri artık pankartlarda kullanıyorlar. Yani tam iklim değişikliği bir yanda, şeyde ekolojik çöküşte, öbür yanda ikizler devam ediyor. Bu 24 Şubat'la 29 Şubat arasında da işte bir şey düşünülüyormuş. 2020 sonrası küresel biyolojik çeşitlilik çerçevesi üzerinde çalışma grubu diye 10 yıllık bir strateji belirleyecekler 2030'a kadar ve bu yıl sona eren Aichi hedeflerinin, Aichi toplantısında herhalde Japonya'da yapılmış, onlar sona eriyor, yeni stratejiyi belirleyecekler, evet, diyorlar. Fakat Roma'da ilk bir konferansta toplanmış çevre ve insan hakları grupları. Dün başladı, evet, bu konferans. 5 gün sürecek. Burada bir draft metin var. Yani taslak metin var biyoçeşitliliğe dair. Evet, ama yani mesela Nele Marien diye bir ormanlar ve biyolojik çeşitlilik koordinatörü, Friends of the Earth kuruluşunun, Uluslararası Yeryüzü Dostları Derneği'nin çok büyük yetersizlikleri olduğunu, yani çok zayıf ve yetersizdir. 6. kitlesel yok oluşu önlemez ve daha eşit, adil, hakkaniyetli ve güvenli bir gelecek de, evet, sağlamaz demiş ve şeyi de söylüyor. Mesela temel doğanın çöküşünün temel sebeplerini dikkate almıyor. Aşırı tüketim, daha zengin ülkelerin yoksullara sömürüsü, yani eşitsizlik, adaletsizlik, endüstri tarımı, ekonomik sistemin. Evet. Yani bu, ondan sonra da bağlayıcı kurallara ait şeyler, metinler de üretilmiyor, yok, yaptırım yok diyor. Üçüncüsü, bir kere zaten mevcut plandan daha bile kötü, zayıf hedefler belirlenmiş diyorlar. Madencilik, böyle şey ürünleri, meta olarak kullanılan ürünler ya da pestisit kullanımı gibi konuları da dikkate almıyor diyorlar. Yani bir çeşit işte şirketleri doğaya bir fiyat biçip onun üzerinden mevcut sistemi sürdürmeye yönelik, zaman da bitti, bu devam edemez diyorlar. Bu şey ilginç geldi, bu eleştirilerden bir tanesinde hani COP zirvesinde karbon vergisi tartışılıyordu. Hı. Meğer biodiversity, biyoçeşitlik konusunda da varmış. buna ne diyeyim? Biyoçeşitlilik vergisi o zaman, öyle bir isim, evet, belki koymak lazım. Bunu eleştiriyor. Yani şirketlere kendi sebep oldukları zararı başka bir ülkede biyoçeşitliliği korumaya yatırım yaparlarsa izin verme durumu söz konusu diyor. Böyle bir şeyin mümkün olmaması gerektiğini anlatıyor. Evet evet, çok ciddi bir şey yani. Ve yerli halklara da, bu arada bir diğer eleştirileri de, yerli halkları doğanın korunmasındaki rolünü hiçbir şekilde tanımıyorlar diye. Halbuki işin temeli asıl koruyanlar, evet, da yerli halklar, evet, tabii orada yaşayanlar diye. Evet yani Forest People's Program diye bir şeyin de vermiş Common Dreams'de, yani ormanlarda yaşayan insanların programı adını taşıyan kuruluşta çok 4 ya da 5 unsur halinde şey yapmış, nitelemiş. Yani doğrudan doğruya, doğrudan biyolojik çeşitliliğe tehditleri dikkate almıyor diye ve eşitsizlikleri artırıyor küresel olarak diye. İnsan hakları yeterince vurgulanmıyor demiş ikinci olarak da. Üçüncüsü zaten biraz önce konuştuğumuz şey, işte biyolojik çeşitliliğin dünyada %80'i zaten yerli halkların oturduğu topraklarda. Onların bu kritik en önemli rolü onlar oynadığı halde hiç onların güvenliğini, topraklarını ve kaynaklarını korumaya yönelik hedef öngörülmüyor diyor. Yani tamamen sahte bir şey olmakla suçluyorlar yani. Birkaç hafta önceydi değil mi, siz bahsediyordunuz. Yerli halkların Hristiyanlaştırma programlarında vardı, ilan edilmişti. Medenileştirmek. Medeni, Bolsonaro işte, evet, en büyük. Bayağı evangelist rahipleri gönderiyor oraya. Ve yok edecekler. İşte dördüncüsü mesela işte çevre savunucularına karşı muazzam şiddet artışı, evet, var. Öldürüyorlar yani her yerde. Beşincisi de ciddi bir hedef, yersel hedef koymamışlar. Yani hangi alanlar korunacak, koruma alanları. Ve bunları da böyle hakkaniyetli bir yönetime ve etkili bir idareye kavuşturulmayan, çok riskleri artıran bir durum diyorlar. Yani hak temelli hesap verilebilir, yani hak temelli bir şey, demokrasiye ağırlık veren agroekolojinin ve topluluk temelli çözümlerin ağırlık olması gerekir diyorlar. Ve çok yerde şimdi diplomatlar mesela bir çağrıda bulundu. Dünyanın önde gelen diplomatları da böyle bir çağrıda bulunmuşlardı. Nobel ödüllü bilim insanları da çağrıda bulunuyorlar. Yani artık geri döndürülemeyecek bir kritik eşiğin hemen uçurumun kenarında olduğumuzu herkes, yani bütün aktivistler ve aklı başında vicdanlı herkesin kabul ettiği bir şey. Biz insanlık artık geri döndürülemez bir biyolojik çeşitlilik eşiğindeyiz artık ve iklim krizi aynı zamanda. Ne torunlarımızın ve ondan sonraki gelecek nesillerin artık hiçbir şansı kalmayacak. Şu anda hızla hareket etmesi gerekiyor ve cesurca diye bitiriyorlar. Onlar da bayağı ciddi çevre kuruluşları şeyde, böyle hem Nobel'ler konuşuyor hem şey, bir de mesela Türkiye'den de bir haber, bunu da verememiştik. Sağlık Bakanlığı'nın kanser verilerini kamuoyuyla paylaştığı için mahkum edilen Bülent Çık'a verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının bozulmasını isteyen büyük bir akademisyenlerden, hak savunucularından ve çevrecilerden internetten büyük bir imza kampanyası başlatıldı. Çok önemli Nobel ödüllü akademisyenler baş imzacılar arasında yer alıyor. İşte Nobel Tıp Ödülü sahibi Eric Weishaus, Nobel Fizik Ödülü sahibi Claude Cohen-Tannoji, Nobel Kimya Ödülü sahibi Roald Hoffman ve Robert Curl gibi isimler yer alıyor. Ve bayağı ciddi işbirliklerini, yani Doktor Bülent Şık'a verilen şeyin hapis cezasının hükmü her an ve önceden haber verilmeden uygulamaya konabilir. Acilen uluslararası desteğe ihtiyaç var. Bizler halk sağlığını savunan sorumlu bilim insanları olarak görev yapan, sorumlu bir bilim insanı olarak görev yapan Doktor Şık'la dayanışmamızı ifade ediyoruz diyorlar. kamuoyundan da dayanışma içinde durmalarını istiyor ve Yargıtay yargıçlarından doğru olanı yapmalarını talep ediyor. Mahkumiyeti geçersiz kılmaları çağrısında bulunuyoruz diyorlar. Önemli bir şey yani. Hemen hatırlatalım, Gezi davası hakimi zehirli ağacın meyvesi de zehirli olur diyordu. İşte zehri açıklıyorlar madem, evet. Aynı ilkeyi burada uygularlarsa seviniriz. Kendisinin bizzat içinde bulunduğu bir bilimsel çalışma kurulunun açıklanmayan, halka açıklanması geciktirilen ve hiçbir zaman da açıklanmayan verilerini açıklama suçundan, yani dünyada olabilecek en suç olmayan suçtan zehirli dolayı. Zehirli gıdaları açıklıyordu. Evet. O zaman Gezi davasında dayanılan ilkeyi böylelikle hatırlatalım. Evet, imza kampanyasını da Biyanet'ten mesela görebilirsiniz ve imzanızı da koyabilirsiniz. Benim görebildiğim kadarıyla 400'ün üzerindeydi son baktığımda. Uluslararası bir kampanyada. Peki, bitiriyoruz iklim için programını burada. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.